پیشوازی کله سرکرد عبدالرحمن و خلای هسیا و بی پی بخشی دوای او پاشک شیک لو شری ک بنیاز ولد جی عبدالرحمن انجامی بدات بهاو شانی لگل سرکرد شیاو برای شاو شیاو زور تور بول لوبو بو سپای چی گورای بونا تا کو شر لد جی ده انجام بدات بلان فیل بازی لوبو پلانی تیر و نشانه ک پلان و شر سپای شیاو پوسل کردوا لوی عبدالرحمن بکوجن او بو هلی حکمت بو دوم زار بو هوکاری چی شی چی نیو ابو عبدالرحمن دیسان قلاکیان لدزده زستان دستی پی کرد لولاتو بفر ورده ورده دواری چو چو پلی سر کرده سپای امپراتوری پیدرابو بمهوی و زور لتمحکاری گورکانی نزیگ ببونوا پاشم پیشوازی لعبدالرحمن و هاورکانی کر لپایتخت بلام لپال ام پیشوازی دا پیلانشی زوری دارشت بو مگر خوای گوره اجینا لخوی زیادر کسی تر درچی پی نده کرد سالانه چی زوری به صداتی پر ریواک یک تیمان ناسی و ای سرکده عبدالرحمن بله اما راسته بیری یکم زرده کم و که به یک گیشتین او کاتل گورفانی زنگ دابوین او کاتل بیرته تو به نو بنگ بوین سون که پالوانه چی ازا بوی تو دجمنان لنو دبرد همزه بیستو ما تو پالوانه چی به هز و پیاوی چی درسوزی بو هاو رکاند وانی ها سپاسی هستی برزد دکم بیستوش ما کوا حکمت زود و رده بیتو حال دا سید بلا من پیاوی چی باشا ها؟ بله بله من پیاوی چی باشم زور خون شیرین نکات کس بشترم نکات تو دل خوشی به هاو رید و سوزانت کوا لپالتو دا خبات دکن زور سپاسی او پیشوازی گرمت دکن امو شانه خوشی دا بخشی بدلکن من ای سر کرده چو چو چند خوشم رو بخاشی خوی ون بکاتو نامو بیت زاره گوام بسر هاتوا پال پس میله وی گوتم ها ها بله بله وای بود اسم خوشویستید با ولاتو با ساکه خوازی وای کردو بم ناسید دوارده دکم سر کرداتی هرمی حوچو بکید هر استا چی؟ تو سوری لسرم قصید؟ پیت سیر نبی عبدالرحمن خلچی امرو دیانوی پالوان راستقینه سر کرداتی هم بکاد هز دیکم بو اماده کردوی تاکو یارمتید بودن و از وقو پیداویستشی چاک بو امزستان سختا یو چو بس راوت و بقلای هو چو دتوانین دوباره وری بگرینو اما علیش لباره ام زهره لو بول شیر ام سمسیره تیزم رزگار نابد بگو مان نخیر و امکن دمیوی آشی بسس پیر لگل بابو او خسیت چیه که دای بیستم ام کارتا پی سیره بلا من پیلانی تایبتی خوم هی بولناو بردین لو بو یا خیبو تکایا عبدالرحمن ام کارا بو من بزی بیلا تکایا سونت پی باشا باوابه من لجر فرمانی توم اه گفتو گو تواو استا دواتان لیده کم خوشحابون بما هنگا دی لبرو ایو چو کوتو تنیوان شو نکانی لو بو شو نکانی سکدشیاو منو عیبو دا چم چو چو دیوی ایمت چاو دیری جمزولی اوام کن نم توانی تیم بگم که چو بیل چنکاتو بلام امر هر جیز لو بو خوفرش خوش نابم به هر نرخی گوید لوانه چو چو بیل هرش بردن بو سر شیاو بکاتو لوش دا ترسی که لو بو هرشی بو بکات رونو اشکره یا چو چو دا ترسی لوی لو بو هرش بکاتا سر زویکانی او لو کات شر لدجی شیاو دکات کواتا باشتر وای امیل لو بو بو کزیم پیز و سر که لدجی شیاو اما پیویسی و دابش کرنی دورو بکارینانی پیوان هیا ریوی چی زور تلک بازا براستی تمح کاریکانی سر کرده گشتی چو چو لزیادی و به هزی دابون لدوای اوی زیادر لیمپراتور نزیک ببو سالی دهاتو هلسا بهرش کرده سر نوچه دول سوزکان که سر کرده هیو فرمان روایی تیاداده کرد بلام شکستی هینا لگل اوی سپایه چی زور گورو زبلاحیشی لگل دابو که خوی سر کرده آیتی ده کردن ام نامه ایسی که لنا سر کرده شیاو بود هینا اوم سر کرده شیاو دلی لبر اوی ولات هموی دو ساری او روش رشه بود توا لبر اوی توانه او دو صلات امپراتور لسر کارکان بیز و مور امپراتور جسال الامنا ایتا سر کرده شیاو بریاری داوا خوی امپراتور بی لسر ولات تیگیشتی گورم بیدنگ کرا اما قصهش پوسو به تو آوی رد کرا و توا هاشیاو پیلان داد راجی بو اوی چو سر نو با دیوه شکسی پی بینه اولا برین ایسا تو گیشتم دیوه یکم دا دست بگیری بسر ام حکمه و پاشان هول داد بولی نو بردینی پیاوی چی خیر از کارا شان هر ایسا سری لاشر جام کوا بابا کم ایگل سر خوبا رات سو ندیار یک بینیری بو سر کرده چو چو بو اوی متمانت پی بکات بلا گورم وادکم بو اوی پلیس روش ارکانم پی بخشه باشه شانتان برو بولای سکر چو چو گنتر سلای منی بولی بکا باشه نوی نری سر کرده شیاو گیشت لای چو چو لجر پاسوانی چی تندو تیش ده چو چو فرمانی کرد با کشتنی بلام زور با گرمی پیشوازی لشانتان کرد و خوارنی چی زوری با درست کرد و ریزی کرد و دعوی کرد آشتی بسس پینن لگل لوبو سر کرده لوبو زور سلایی با زنابتان هبو بریاری داوه همیشه لجر فرمانی زنابتان دابید وای بود اسم سر کرده لوبو زور خوشحال بید اگر دایب مزرین بسر کرده یزکانی ارکانی روشالاتی ای سر کرده گشتی بله خوشحالم ببیستین یا مشتانه منیجد ارزوکانی زیبزه دکم بلام دمی بپرستم تو لخیزانی چی رسن و نوداری چون تو باو کت خزمتی پیاوی چی استمکاری وکو لوبو دکن شنگ تند ها من زور سپاسی او پیدا حال داند دکم بلام ایمه هاولاتین لهو چو خاچ خومن خوش دوید زا اگر آوه نکین خاک کمان ویرنده بی چی بکین بله اما زور راستا لو کادو ساته نه همواری که تیاده در جین هیز شتیک زیمت منه نیه با زیجیر بون و بردوان بون همون روشک پالوانان دمرون و کسانی تر با دیار دکون ایواره هاو پیمانی دکری و بیانی شر نیوانی اندار رو داد لما یان تو لسر حقی گورم بله برش شانگ تانگ رازی دبی لسر اوی یارمتین بدهید بوله ناو بردین لبو من زور با دلسوزی کرده کم للای سر کرده تاوچیو به هیچ شوه یک دلسوز نابم بولو با استم کار سر کرده شیاو زور تو رو با اوکاتهی و بریاری لبو زانی کنوینری نردو با چو چو تاکو سری شیاو حل چشه لحاوینی سالی دهاتو سپای شیاو هرشی چی بربلاویان دست بیا کرد با سر قلای هوچو تا کلو بول ناو ببنو دز بسر او قلایه دا بگرن ها؟ پیلانی شانگوی اوه لناو دجمن تیگ بشینین کاری ایمش اوه لدر و هیرش که نسریان بمشی اوه دتوانین شکز به سپای سر کرده شیاو بینین بلام اگر سر کرده شیاو دز بگری بسر قلایه هوتو او کاته هیرشی چی ترده که نسر ایمه لطولی او هیرشی که ایمه تکرد ما نسر اوان لاره مینان بله هیزه چی ارمتی در دنیرم بو اوه پیلانی شیاو پوچل کاتاو کای کتیبه چی سواتسا چلی هاتون بداره اینجا دبینی چون سری سر کرده شیاوت بوده اینما ایرگان عبدالرحمن وعد بی نخیر اگر تو بنیرین حکمت ده ترسین لزیاتی سری شیاو سری لوبو من بو بینی توا زد چی تیه همیان اردوز منن تو حالای ایما سری لوبو من ناوی لزیاتی قلای واتو من دستم رازی دست بیش غریمه که من دبي سري سركدش يا ولا لاش زياب كم وامزاريان حمزة توبم كارا جرينج ألسا باشا هم هولي خوم دخمة جر عبد الرحمن كنا والله يا والرواي حقني يا دمرو داي سركدش يا وقلاي هو شوي عبلو قدا خريج بو هلس بهيرج بني كوتاي بو سر قلاكا بمزور قلاكا وكو هيلشي برزيليات بو هركاتك ببسايا دبسا تاكو يستا ولامي عبد الرحمن من بوناهاتو باوكا دترسم سباي يارمتي داري عبد الرحمن لكاتي خوي نقات باوكا باشا دل دل مدى من بيش قيشتي سرك دشيا ودردسم لقلاكا باوكا او دلي تسيتو استا كاتي واعتو دوبرا چي واجا ابني مولا ريزاكان يا كرم كواتا منيج لقل الدم نا نا اقل لقلن بيبي لانا كماش كرادة بي بلام زور زي قايمة ترسية كبتا نابسيد بلي دلا دل ما ذكرنا كما أولكم لقل ذا علم قشتا دبي أمها ولا شيبي أري إيوارت عم باش تسونن باشن يا إيكي زيرا روستو أو تحيدا كي بي آي بي لشو لكان اسمه سر قدشاو بلیب زنم چی دوی؟ بلان چو کوری لسر ریگم چی؟ جوی بگر آی سرباز ریم نیمه گره دمه سر کده ها نهیان ببینمو کاری چی زور گرن که پیر راه ده گیرم زانی هری زور ترش ناکم لای سود من ده بو باش اقایدی ناکا ندبم بولای من ناوم شانگویو لقلای و چو هاتم گورم منی سرکدان یانم زور جوی بیستی ناوی تو بو مشانگوی بلان بوچی سرداند کردم لکات اگده تو پارز راوی للاین لو بوا هیچ جاواز اگل نیوان تو او داروی داوا امشا مانگ سیجی خوشا روناچی مانگ زور بزوانی لن باقصه ایده داد ده توانی لباقصه کدا قصب کن گورم پیم باشا لی قصب کن باشاورا من شوين كوتي سر كده لوبو نين زينا بي سر كده تي؟ هرچند ووچو سر بناو چکاني امبراطوريت دا دبي بوفا بيم بو امبراطور خلق الاولاد ريب الشياو نادن كخوي بكاد بي امبراطور بسريان دا بصبري هيز تيغي اشتم هبو خلچي سر كده الشياو بخيانت كار لقلب دا دمرا بر بي امبراطور نكا يالب كايد هر کسی اگل شیف فرمانی شیعو دا بید و خیالت کن لقلم دا درین لای سر کرده کن بلام دا تاوی چیب کم شانگوی اما زور رویه با من که ایز نرخشم نیا بلام خوب پی ناجره که دا بینیم سر کرده چی گوری و کتو بخیالت کن لقلم دا درین چی؟ دالا یه بخیالت کن لقلم دا درین؟ مادام حکم امپراتور گرد بید سر کرده دل سوزکان با کشتی اولی خوایا دقنه گرب و ظالبو مثل سر کرده شیعو او که تامو دو روزک تانو هاو خواهد همه فیرو در رو گورم برای شانگوی ده تو راب کم وامکان نه نه وامکان بلکو لیره بمینو ها بلام نه بیو لیره بمینو نه خیر نه نه هوا هزکا تیگ بشینا من جوی بسی نابانجی تو بومی لسر کرده یانگ اما لمن دالیه و هوری یکترین رازی دکم لسر اویل پالم دا بزنجد منی زر بپریشن من جوی بیس بونی کار سرکوتو کاتا لم کاتا نه همواره کاری چی واده کم لطاکه خون داتا و بشانگوی پیم بله تو دلنیای لقصانی پیت گوتم بنستا با همون مطمئنه یک و جنابی سر کرده سپاس با خواه سلامتی هیچ اوالی چنوی های کورکم بیکو من باوکا شیو گیشتو تا نزیک هرمی حوچو و کارک زور مترسی داره باوکا بلی آوا نا توانه هیچ شتیب کاد تاکو نبینین کانه هیان چی دکاد لوبا اون بول رگای لانکی هر وقت بلی جرزیش بچوکا استاد بینه که ازی راستقین بچنده شیلین بله امشو هرشیشی بر بلاو دست بیبکا باش هر وقت گوت دوادکم بگو من امشو دبی بم یرش برنه بسر لوبا دازال بین وای بود اسم امشو بیرش بردن آلسن با سر قلاکه ای سر کرده دزانم شانگوی گوتی یخی بونی هانیان کمی پیش ارشه بر بلاوکه دست بده کهات هر کهات این نشانکه من بینی دردرسین ببورا بلا من دا پرسم دلایم دا به پیلانی شانگوی سر کوتن بدست بینی براستون بپیش بداوکان مکه و شانگ پش کمیشتر هموشتیک با دیار نکوی کاتی بای پینزا تایی بشین هرش برون جا بگرم دم اصری شام بابا دست بیارن یا بای سرکرده شیاو سری سرمالکات یک بیاخی بونی سرکرده ها نهیانی زانی که سرکرده کتیبه ششم بو لگل یان که سرکرده کتیبه حوتم بو بمزوره سپای شیاو توشی آجاو ویرانکاری بو او هرش بربلاوی که شیاو نخشی بو چشابو پوچل بووا لوکات دا هرشی لو بو دستی پیکر او چی روی دارش مکو زناب ایمپراتور سرکرده هانیان و یانگ یاخی بو لزناب تو هرشان کدو تا سر کتیبه پیزم که سر بزناب تا چی؟ خیالت یا کردوا؟ سپای لوبو برو شوینکانی ایمه هرشا هیناوا چی؟ ری علی بگرنو سری لوبو الاشت یا کردوا؟ بله باشا استفرمو با آزایتی دو بیرم لوبو منم زاره بودا دا بزم جرد کتایی پیهار دای خیره را کن هی ترسنان هی ترسنان راسته چون لابو آبا آسانی گشته بو کسر کرده هتی من ها او سپایه چه ایم از باید چه سر به امپراتوری دینانی ای ایو چه من همزمو سر به سپای عبدالرحمن بوشت کردن در جی سپای شو هاتوین و ایرو بناوی داد پرونی چاک خوازی برو را کن ام تو سناک را کن ایم از باید امپراتوری سپالینا ام تو سنوکر رای کرد سپاس دکم ای سرکرده حمزه با او یارمتی ها بلان بداخ او که بزین دوی رزگاری بو به هر حال حسو رزگار بو ایسا با آنگ بجرین ببونی ام سرکه او تو نمان من آنگم ناوی حزناکم آنجی سرکه او تو بجرم لگل پیاوی چستم کاری وکو توی لوبو پیلانکه من سری گردباو که ایشتا کار گرنگکان من دستی پینه کردوا دبی لوبوش با کشتن بدهینو سر کرده ایتی قلاکا بس بیرین با سر کرده عبدالرحمن تیگه ایشتی دبی عبدالرحمن بیتو ایره پیلانی شانگوی و کورکی قلای هوچو ارزگار کرده کار ساته چی گوره شیاو توانی خوی ارزگار بکرده دست حمزو بسلامتی بگره تو بو نان بلان پیلانی راستقینه شانگوی هشتا دستی پینه کردوا چاوروانه بسر لوبو دا زالبیتو قلاکه بداته و دست عبدالرحمن لازم زیره دا هاتو زنجیک دست پیدا کاد لنیوان لوبو سر کرده چوچو چوچو نامی چی نهینی دا نیره بو سر کرده عبدالرحمن دبیتی لنامکه دا هبیو چارنوسی او هاو پیمانه تی نیوان لوبو عبدالرحمن بچی بگاتو پیلانی شانگوی و کورکی چی دبیتو دبیکو تا یکی بچی بگاتو